रूसेसा बागिना 1954। प्रश्न, आप क्या करेंगे जब आपके सामने कुछ भयानक हो रहा हो और उस आतंक को रोकने के लिए आसपास कोई हीरो ना हो? उत्तर, तब आप खुद एक हीरो बन जाएंगे अगर आपका नाम पॉल रूसे बागिना हो। तो पॉल रूसेसा बागिना अफ्रीकी देश रवांडा में एक होटल मैनेजर थे। 1994 के वसंत तक वो सिर्फ एक औसत आदमी थे जिन्होंने एक सामान्य जीवन व्यतीत किया था, लेकिन उस वसंत ऋतु में उनका शांतिपूर्ण जीवन अचानक बदल गया। 6 अप्रैल को कुछ भयानक हुआ, कुछ इतना भयानक हुआ कि उसे समझाना मुश्किल था। रवांडा में बहुसंख्यक जातीय लोग हुतस, अल्पसंख्यक समूह तुत्सी के खिलाफ हत्या की होड़ में लग गए। क्यों? हुतस द्वारा नियंत्रित रवांडा सरकार ने अपने हुतु नागरिकों को हथियारों की सप्लाई की और उन्हें सभी तुत्सियों को देखते ही मारने का आदेश दिया। सरकार के नेताओं ने कहा कि तुत्सी लोग किसी तिलचट्टे से बेहतर नहीं थे और इसलिए वे मारने के योग्य थे। सरकार के नेताओं ने जो कहा, जो कोई उस आदेश का पालन नहीं करेगा वो खुद मारा जाएगा। फिर 100 दिनों के लिए आम लोग, जो पहले शांतिपूर्ण नागरिक थे, अब रातों रात क्रूर हथियारों में तब्दील हो गए। उन्होंने उन सभी तुत्सी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों का वध किया जो उन्हें मिले। ऐसा लग रहा था जैसे हुतुस लोगों ने अपना दिमाग और अपनी मानवता को खो दिया। इस जागृत दुःस्वप्न के बीच में पॉल रुसिसा बागिना ने, जो एक खुद हुतु थे, उस बेहद अंधेरी दुनिया में चमकने वाली रोशनी बने। न केवल पॉल ने अपने साथी नागरिकों की हत्या करने से इनकार किया, उन्होंने अपने होटल को तुत्सी लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रम में बदल दिया। उन्होंने विभिन्न कमरों में तुत्सी लोगों को छिपाया। दिन ब दिन हुतुस लोगों ने बार बार पॉल को जान से मारने की धमकी दी और उन सभी लोगों को भी जिन्हें उन्होंने छिपाया था। लेकिन हर बार गुस्से में जब हुतुस लोग होटल में आए तो पॉल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें चकमा दिया और अक्सर उन्हें शांत करने के लिए मुफ्त में शराब पिलाई ताकि वे किसी को मारे नहीं। पॉल की रणनीति थी उनसे बात करना और उनका ध्यान भटकाते रहना, और उस रणनीति ने अच्छा काम किया। उससे होटल के अंदर छिपा एक भी व्यक्ति मारा नहीं गया। बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस विनम्र होटल प्रबंधक ने अन्य लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। नतीजतन उन्होंने 1268 लोगों की जान बचाई। इन बचे लोगों को जिंदा रहने के लिए सुरक्षित रूप से रवांडा से बाहर ले जाया गया। नरसंहार के बाद के वर्षों में पॉल की वीरता पर आधारित होटल रवांडा नामक एक फिल्म बनी। पॉल अब बेल्जियम में रहते हैं, जहां वो होटल रवांडा रूसिसा बागिना फाउंडेशन चलाते हैं, जो रवांडा और अन्य अफ्रीकी देशों में राजनीतिक समस्याओं वाले बच्चों और महिलाओं को धन मुहैया कराती है। अपनी वीरता के बारे में उन्होंने कहा, मनुष्य होना हर व्यक्ति का एक मिशन होना चाहिए। मैंने जो किया है वो किसी को और अन्य लोगों को भी करना चाहिए था, इसलिए मेरी वीरता में कोई विशेष सबक नहीं है। बड़ी बुराई के सामने भी पॉल रूसिसा बागिना ने घुटने नहीं टेके और वो करने का साहस जो किसी भी सभ्य इंसान को करना चाहिए, और यह उस प्रकार की वीरता है जिसके हम सभी काबिल हैं।